Стала рано вранці, най не спочивала, дякувала матінці, що тканини дала, дала мені нитки, та й сказала мати, що собі побачиш, будеш вишивати. Починай, бо квітня, далі буде травень, вишивати літо, вишивати трави, вишивати хвилі, що було, що буде, вишивати звірі, вишивати люди. Сніжечками рясно, вишивати днину, повне замість часу. Тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини. І стала вишивати у своїй господі, сонечко на півдні, півники на сході. Захід буде білий, північ буде синя, вишию і квіти яром по долині. Ще й вишию поле, насію пшениці, най будуть на полі ще й жінці та жниці. Але більш до серця, як то люблять руки, вишивати гомін, вишивати звуки. Слухає діброва, моя пісня лине, повня замість слова. Ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини. Тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини, ряднини, тканини.